أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بيزنا تنزم شاهد ذكر في ما نتنزم قسم فطور ده شاهد مکه سلو شواهد ذکر کړو دا پنځم دی او د مکه نه جدا ذکر ځکه دلته مقصد به جدا دی داغه د مقصد به نه او دا رنګه هغه مکه د عالم وسطی او سفلی ځینو سوا د مقدمات نه په یو تفسیر باندې مقدمات نه علاوه او دا عالم علوی دی. والسماء ذات الحبك قسم دې په اسمان چې غنو ستوروالل یا غنو لاروالل یا غواد اسمان چې خاوم د غنو لارو دې انکم لفی قول مختلفو چې یقینم تاسو په خبره مختلفه کې یو افق عنه من افقو اړول شي د دین هغه څوک چې اړول شو. غواد اسمان چې خاوم د حقوق دې حقوق دا اغه لار توي چې پاره کې ستوري زیرا دي طرق مختلفه التي هي توائر سير الكواكب اصلي لار دي او پاره کې تا ستوري مزل کوي اصل کې حقوق اغه توي لیکي لکه لار هون په جوړ شي په شګو کې یا په بو کې چې کله هوا په چليږي کنه پرنه الطريق الرمل والماء اذا ضربت الريح هوا د پرنه چليږي کنه پایه کې لارې باندې جوړې شي او وګړي لارې جوړې د حقوق او بیا حقوق ول د جامعې چې خیستۍ او صفایي غېدم وي مختلفې کرخي بګي دلته د اسمان مضبوطواله او صفایي او ستورو سره خیسته کېدل او تب هغه په وجه سره لارې جوړېدل په اسمان کې د ټول صفاتونو مرادي حسن بصری وی ذات الحقوق مانز عین نجوم قسم نے پاسمان چگن اس کو روالا دے حسن بصری رحم اللہ مانا اور اصل کی چادام وے چو حبوک جمع دا حبیقت اندہ اور حبیقت مانا دا محبوک را دی محبوک مانا مربوطا لیکن حبا کوئی تڑلو دا نو مانا دا دستوری دی بگی چو تر بلا تڑلی شویری ذات المجانی من الکواکب المربوط باز وہا ببازن بحبال من الجاذبہ ادا او کشش دې چې الله پای کې دې ها لکه دا نظام شمسي دې کنه دی وي دا شان ګڼ نظامونه دی او دا نه دی دا جاذبه ده بلیږي دا یو نور دی او غنور ګیر جاته رسوند سیاري چې دی هغه ځان سره ولکه کې دستي دي کنه نو تاسو نیوي وپادي افرنج والا دا وي په خیرانيانو دا موږ کوشش وکړو کافي کومو کنه موږ پته ولګېرې چې آسمان کې ډېر زیات نظامونه دي او کهکشان نه دي بګي یو کهکشان بګي دا د دې چې یو عرب ستوري دي یو عرب او یو ستوري ستاره دې موږ نه سوسو ګڼه غټي دا نظامونه دي بګي بیا مخ کې آسمان دا آسمان دا خبر الله ورکړل خپل کتاب ذات ذات الحقوق ها دا قران کریم معجزه ده چاو کې دا لات نو د کمیره صدګاونو کې لګولې دي نه دا تحقیق وو لیکن الله وی دا دستوري دی په کې یو بل سره ګڼ ګڼ یو دی ځان ځانلا بلا شی دی په کې متعدد دی ګڼ دی وګي دا اسمان غواوی ذات الحبکی چې خاون د ګڼو ستورو یا ګڼو لارو دی انکم لفی قول مختلف شیخین انتاسو قوائنا مختلف کیے مانا اسمان کے مختلف لارے یا سطوری دا پدی گوالی چزمت کے پدی خلقوں کے اختلاف دے سنگ اختلاف دے ببارد قوائنو دا رسولو دا قیامت کی او دا اللہ کی او گڑے وڑے خبری گئی دا قرآن ببارد کے کلوی دا سحر دے کلوی کہانت دے کلوی شعر دے کلوی افترادا کلوی گڑ وڑ خوبون لیا ساتیر دی لغشان دنبی علیہ السلام بارکی کلب دیوی ساہر دے کلب کاہن دے کلب مجنون دے کلب شاعر دے دارنگی دا اللہ بارکی گڑ وڑ خبری چی کلب شریکشتا پرخوالا کلب ولد دے کلب ولیشتا کلب طول حاجات نشی بورا گولے کلب سفاہ ور پاندی زور اوت زورور دی سفارش تحریک کلی کله به ملائکه لونه دي کله به جنات سره شریک دي دا ټولې غړې وړې خبرې د منکرینو باندې قسم او د جواب قسم نیوز کې مناسبت ده چې اسمان مضبوطواله او قائد شاهد ده شر دې جوړون کې الله قادر عالم بهر ځل ده داغه په خلاف کې تاسو دا غټ وړ اقوال لي دا باطل لي لکه څنګه چې ستوري د اسمان مختلف دي او د اسمان او د ستورو په اړه کې د خلکو اختلاف دی بغیر د دلیل نه سو کوی اسمان د اوس پر نه جوړ دی سو کوی د تام نه دی سو کوی ستوري د پلاني چیز نه جوړ دی یا د پلاني چیز نه سو کوی پلاني ستوري سپیر دی او پلاني نه یک وخت دی دا ټول به دلیل خبرې دی کنه دارنګ تاسو اقوال کوم چې به دلیل دی اختلاف دی کنه ځکه ورپسې زجر ذکر کو چې او یو افاقو منه ان یو افاقو انه اور اولی شی ته دی د واجب من او پت هغه څوک چې اولې دلې له الله نه دربار نه هغه څوک چې واړول شو معنا د دې نه مراد هغه دی چې کسان دا دشته چې د خپل گمراهانو مشرانو د مختلفو اقوال او وجد حق نه اورېدلې او د داسې تقلید کوي چې بالکل ځان به اختیار کړی دی د دې وجنه ته مجبور شي غزه کړکړه او انه ضمیر دا هو قول مختلف دراجه دی چاہے مطلب دارے چې ایمان والا مراد دی چی راگی در اختلاف تا بچ ساتلی شوی دی دا انبی قول غورا دی نو قتل الخراسون نام زجر دی تباک لیشو دا تک خبرکو انکی اٹکلیان تباشو لعنت لوشو زجر شروع شو قتل الخراسون او قتل ومانا دا لعنت و تبای استعمالی گی لگا سور عباس کے یا سور توبہ کے دیر شیعات کے دیر شوی دی تابشی سوری عباس واللس کی تا جملہ خبری ہے جملہ دعائی معنی دعا دا شر مراد دا نیا مطلب خدا چا حلاک شوی ادا چا اللہ خود حلاک کی نو کیری دیو اللہ خراسون مرادا کا خلق دی چاگی قول مختلف کی اختا دی کنا بے دلیل خبرو کی مشغول دی او دا خرف ناغستے شوی دی خرف سوی اصل کی اٹکل خبرہ بے دلیل خبرہ بے دلیل فیصلہ معنی دا اللہ و دا قیامت و دا قرآن و دا پیغمبر بارکے تدی منکرین و اقوال پاچکل بانے بنا لی کرتا دیوی نجومیان پکن داخل لی کنا تیر آسمان دستور و ببارک بے دلیل خبری کئی اور آگے تاثیر ثابت ہے تدی جدید دور کے مگورا پار اخبار کے غیل صفحہ اور کری اور پاگا صفحہ کے غیل لگیائی تیر آس افتا دفلان کی سطوری چلی گی ادھا دفلانی سطوری چلی گی ادھا دفلان کی سطور ادا سے دفلان ادا سے دا غاٹ کلیان لی کنا الذین هم فی غمرۃ ساہون دا کسان دی چې په خپل جہل کې غافل دي غمره هغه جہل ته وي چا خپل پټ کی په دې وجه دا غین ویمره دلالت پرې پټوالی باندې کوي دې په غمره کې دي دې په جہل کې دي پنا بوې کې دي او غر کنا کوئی دې او ساهون باندې يرون کې دي الله حکم لا یا يرون کې دي قیامت صحو نا مراد غفلت و باطل و خبر و کارون کی مشغول دیا دا و دا میشد منکرین و کار دے لگا سور مومنون یا ساتھ کتاب سو تیرشی ہو گیا سور ماون بندن کے براشی جدی فویل اللی المصولین اللذین ومن صلاتهم ساہون ساہون جدی صفت تخار غاقل لی اسألونا تقوس کئی ایان یوم الدین چکل ابی روز دا قیامت روز دا جزان دا بل زجر دے کنا و دا اثر دا دید غمرے و دا صحوے دے او دا سوال دی په طریقه تکذیب او د عناد کوي او ایان د استفام د پر راځي کنه دا خدا سے استفهام چې په کې بعدي لريوالي په کې معنی انکار کوي چې دا قیامت بلا کله او راځه کوي چې دا غمري والا خلق دي کنه يومهم على النار يفتنون اگر وڅ دي با په اور باندې سټکو رکلې شي وسوځول شي دا يوم ظرف اصل کې د محذوف فعل لپاره اداره مخې جواب دی چې دې د پوس کې چې قیامت بکلې نو جواب دار چې واقع به شي پاغرز چې دې له په اور کې عذاب ورکی دي شي دې سوال عنادیو نو جواب ولم زجري ورکا ایا يوم رسل لپاره ظرف کا چې زوکو یو فتنون پاسل کې د فتن نه لے ادا د سروزر ویل کول ته ویل کیږي په اور باندې مراد ته سوزول دی په عذاب باندې او ذوقو فتنتکم اوسکه عذاب د سوزش پل دا سوزیدو د عذاب اوسکه هاذ الذی دا غفز دے کنتم به تستاجرون جتا سو بدا په تلوار سره وختو ساده سره په وختو هاذا اشاره د فتنه ده او فتنه عذاب ته وی کنه د دې وجنه مذکر ذکر کو آج هی اونې کني فتنه دونکو مؤنث دي او چون کې د فتنه نه مراد عذاب او مهاذا یو وي هاذا الذی ان المتقین فی جنات و عیون دا بشارت شروع شو رسو تفیف او زجر او بشارت کې دری چیزونه او د متقیانو په هندو صفات ذکر کړي ان المتقین بشکا پرهیزګاران فی جنات په جنتونو کې و او یونو چینو کې به جنتونو کې به او پچینو کې به اخذین ما آتاهم ربهم اخلی باغ نعمتونه چې ورکړي دي ته رب دوی اخری به معنی قبلې وکړ معنی غ نعمتونه به قبلې چې الله ول ورکړي او اخذین مراد ته دي قبلون کې فرضا او قبض کول کې لګ لګا ځکه دا غ نعمتونو انتها نشته کنه او دیم قول داله چې دا د متقیانو دنیایي صفت ده نو معنا دا ده چې اخذین عمل کوونکي دي ما آتاهم ربهم هغه احکام چې ورکړي دي طرف دي فرایض او احکام مراد دي اگر چې قرطبی نه تل کړو یا نور مفسرینو خدا توجیه ور نه و رومبه به تر دا چې دی به قبلون کیه نعمت نولا نو دنیا سره نه لګي بلکې د آخرت سره دی او به تر دا انهم كانوا قبل ذلك محسنين یقینا ودی مخید دینا خیر عمل کوونکی په دنیا کې محسنین احسان پر به عمل کو احسان په معاملې د خالق او مخلوق دواړو کې یو هو احسان اخلاص ته وی په بندګۍ کې دغه حدیث د جبرئیل السلام کې راغلو چې دا الله بندګی دا څه کې گویا چې دا الله وینم نو کدا سرینو کم از کم دا خیال کوسه ته چل ما وی او اخلاص بیا توحید قلبی عملی قولی ټول د شاملي مدلم احسان د عبادت په خیسته طریقې سره ادا کول چې موافق د سنتي کنه مدلم احسان د مخلوق سره کوم معاملې او اخلاق شلول او وی د حق دین دعوت ورکول دارنګ د هغه حقوق ادا کول دا جامع صفات د متقینو نو نور صفات وګورا کانو قلیلا من الليل ما يهجعون وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ دې درو آیاتونو کې د احسان باز افراد ذکر کړي د دې وجې نه د هغه په طریقه نه ذکر کړي کا كَانُوا ودي قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ډېر کم د شپې نه ما يهجعون چې د کې دلبان ډېر کم بو د کې دل دیکھ یو قولدار چې معنا پیه دي او مطلب یې دا دی چې پښکو کې کوم اش بدا سي و چې دی بټولش کوو د کېدل بلکې ډېر شپې به مونږ کاو و دې کم د شپې نه چې خوب به نه کاو ما يهجو وجو اصل کې خوب ته وي او کله کله بټولش کوو د پادې شو دا قول ابن کثیر ابن عباس دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهم ادارنګ د امام مجاهد او قتاده نه نقل کړه او دې کې د عام امتانو د پاره من وجه سهولت ته ویم قسم د حسن دیم قول د حسن بصری دی هغه وی ابن جریر هم وی چې هغه ما حرف زائد کا کلام کی او مراد دا دی چې د شپې په کوم ایته کې ود کې د لو اکثر ایته د شپې کې به تهجد کول او دا صفت به ډیر اعلی دی اگر چې په دې کې د عام امت د پاره ګرانواله دی او د خاص خلقو د پاره چې د الله ډیر نیکام بندگی کول ګری دا د اړ یو چې صفت دی او چې مقام دی چې خوب کم نه الله ته ولاړ زیاته او ټول شوبه الله ته ولاړ او کړه وبالاسحار هم یستغفرون او په پښمنو کې ودی بهنه غوستله د الله نام دې کې اشاره ده چې تهجد به سحر پورې او رسول پښمنی پورې دا رنګ اشاره ده چې دې په خپل قیام الليل د شپې په ولاړ غرور نه لیکړي بلکې د خپل قصور او کوتاه اقرار کړي دي او دا رنګ سوره ال عمران 17 نمبر آیات کې ذکرو والمستغفرین بالاسحار اسحار د سحر جمع ده د شپې اخیریش په ګمه حصے ته سحر وایخه پښمنه جوړه نه وایي او یا استغفرون کی اشاره وا چې انسان هر څومره بندگی ده الله کی لیکن پورا حق د بندګۍ نشي ادا کوله د دیو جن د عام عبادت په اخر کې استغفار ویل سنت دی لکه هر فرض مثبت درې کړه د استغفار په کار دی کنه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دارنګه په هر مجلس کې چې ته شریکې کاغذ قرآن درس دی او کاغذ حدیث درس دی او غنوري د نیکه خبرین دی داغه پاخر کې وداوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دمدا طریقه خو له وکنه دارنګه د تهجد نورست استغفار ویل دا دلیل دی چې دا استغفار تعبد دی دا مستلزم د ګنا نه دی ځکه انبیاء کرام هم ټول شپه ولانا کړي دا داغینه هو ګنا نه شوی دا تعبد دی تعبد معنی دا استغفار ویل ځان له بندګی ده اگر چې یو څنګه ګنا شوی نه دی لیکن بیا مغه یو استغفر الله دا بندګی ده او فی اموالهم حق للسائل والمحروم دا بل کې پته وګوره او د دې په مالونو کې برخه ده د پاره د سوال کوونکی او سوال نه کوونکی محروم بے نصیب مخکې صفاتونه د احسان په حق د الله کې ذکرو او دا صفت د احسان نه په حق د مخلوق کې او حق عام نه ک فرض دی ک واجب دی د طرف د الله نه یا د انسان په ځان لازم کړل نو زکات منښتې صدقات واجبہ احسان د خپل خپلوانو سره د ټول شامل دی سائل څه ته وي هغه چې خپل حاجت خلقو ته کار کوي او سوال کوي د وجه د ضرورت به ضرورت سائل نه غواړي دا نن سبا چې ګرځي دی بار کې مې دا مسله کړې و سائل هغه چې خپل ضرورت دی محتاج دی او بیا بل د ښکار کې چیرې زما محتاج یې نشته او محروم هغه دی چې خه حاجت شته خو بیا مخلوق ته خپل حاجت نه ښکار کوي چې زوږی ما ډوډۍ نه خوړلې ما سره زشته نه ښکار بس هغه د الله من کې راځي او په اثارو باندې پیژنې کنه کنه خو باندې پیژنې او دغه سائل غوړ خطرناک دی دا سوال چې پېښه جوړ کړی دی نو سبا غوړه خدای راخلاصي په دې کورونو زنانه راخلاصي دي او یو کور نه خپل کور ایل ور کول جرم دی ایل ور کول جرم دی چې هغه دا یو پېښه جوړ کړل او باغ ته غټه پیسې په دې باندې راټولې دا ګداګری پېښه راغوري نو بیا چې تاسو ته کوم یو تندر وځي 2000 روپے وستا په پاکستان کې غړي ښه خلک سعودي ته دی ورته 2000 روپے وځي شي غړل دې 2000 او 2000 روپے وځي دی له ور کول حرام دی ولې دا اعانت دی کو ګناکي اولا تعاون ولې اسم العدوان دی وینا علما او فتوا کړی و تفسیر محمود عالم نقل کړی دا تفسیر محمود دی او علما یې دیوبن فتوا وا کوم سره سوال غره یو ته کوئی به اداره ته کسب دې پېښه راغله په بالکل نه ورکه کور به کړو ولا دا دې هغه سره یې عامه کو کو ګناه کې پرې ښا دا مو اجه ثواب نو او یو سره دا دې چې تا په پتر چې دو سوال ترته نه وکړي او سوال چې کوي نو دې محتاج شوی دې نه غلې ورته هغه سائل حقدار دی او ته کوئی کې چاو دې غریب دې زشتا نه محروم غلې چې هغه ټیک دې شي سو سره نشتا حالت خراب دې لګي چې دا وې نه لګاوو عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ټول باندې حالات راغلي دي ابو هريره رضی اللہ عنہ ډیر غریب صحابي دي او نبی له سلام سره بناست شپه او ورځ د کولې چې احادیث ډیر نقل دي او غریب او کیسې نو وی ډیر کړه دا غوي چې نبی له سلام د منبر په خوا کې ما ارغړې ده دا ارغړې ده خلک وایي په دې باندې پیریان راغلي دي ابو ما پیریان نو مشروع شو ته یې راوي مرګی دی وی په ما مرګی نو د نو کې د وجه په تګړې ده په چا ته ویلې نه دی په لکه زه وګه ما ګورم چې څلور مړو زمانه نه دی په او اذا زه وخبراله چې ما به کله کله عمر رضی الله عنه رواني ابو بکر رضی الله عنه دیو آیات ته تفسیر ته پوس به دیو کو ما ته وی لاله تفسیر معلومه په ما بر دیو نه کو چې کدي ما ته وی شرشه نو عمر رضی الله عنه سره روان شوم تر دې چې تر کور بلاله مګر ابو غریب تر کور کې څنګه نو ما ته به هغه ګورم په کور ته بغړې دا وګرا ویلې دې وایې کا کړي نو څومره لوګا دا ګورو دې لوګا دا ډیرو دې لوګا دا تا باندې وسوره لوګا راغلي چې چې یو باسي ایو بل ته خلاوه دې صحابه کرامو صفات دا دي بس ځکه هغه محروم اکثر دا دي چې هیڅ سوال نه کوي اوس به دا سمشته چې د دې ضرورت ته وي نه یا باندې چې راغلي سوال کړي نبی علیہ السلام د جګیر په لږه غالي باندې تاسو په دې کې ودان نه دي الله رسول دې کا خراب دي حالات دې داسې معلومې چې له ګډې وخت څخه نه خولې نبی علیہ السلام یې سفرات او کپڑے خول راځم کې او دا غوري دې وطن سره یې عامت ټول چې ته پويږي چې دې مستحق دي په دې باندې چې بیماری راغله یا بل څه او نه کړي دي دا ته خپل څه نشي ور کولې کنه خپل ته وایې کوشش دا وکړه خپل کوشش دا وکړه لکه زما خپل طبيعت داله الحمدلله چې زه کله سوال مې نه کړنه کوم الله دې موږ سره سوال نه کوم کوشش دا کوم چې ودان غریب دی نو زه ضرور کا څنګه اندازې دي نو بل څنګه دا وایو چې دا الله تعالی رضا ده پر هغه لپاره سره غریب دی دا نه دی دیندار دی تقوا دار دی عالم دی هغه ته بالا د دین ته خدمت کوي کنه استاد پکې اجر یې برخه بدی استاد زکات او د خیرات برخه دې پاغه باندې ولګي په دې نیک سړي باندې دا نه هم چې کنه تیخ خپل خپلوان له خواږه ورګي نه غري خیرات نه دي اما د مستحق زګس کاری چې هغه باندې لا دوره بوج دي دا بل څه وایي ګوره ښا په دې باندې ستا عزت نه کمیږي دا مو چې کنه زما عزت کم شو طالبا سوار لسکا له وجود دلته کې سوار لسکا له کې الحمدلله چې ادم دانې دي ویلي چې زکات راوړل کاکا ته باندې کیږي دا طالبانو مخکې ما سره نه غیبا دا کوم مونږ دار روانه ده کار کیږي او د مخ پردو کې تدری ملګری یو ملګری په طرح خپل یو ملګری داسو هغه د پارم کسانو ته ویل دي پای دا سړی کتا سره صحیح وګړي غن خراب دي حالات یې خنري قرض دې په قرضدار دې نه او کنه بل څه وایا هغه سره عانت یې امداد وک الله او دلای جبر کی دې کې حدیث کې راځي نبی له سلام یې سوک چراشی کنه او سو غواړي ته دې نه په جنم تاسو ما ته سپاره شو کېدا او تاسو له الله اجر درکې کنه تاسو له الله اجر درکې دا غري مې شفا شفاعت حسنه یې کول له نصیب منه دا مو چې مړ بولې ته بل د پاره وځم پیدا الله ته معلومه رځ تر ځان نه پاره نه دیلی دا بل د پاره وای کنه د کې دي چې الله بدل لوی اجر درکې دا غره پاره منډ تر له اول الله تر ځان نه پاره نو یو سائل دی یو محروم دی دغه ډول کدا فرق دی ښا چې محروم هم سو سرشتنه واره چا نه غواړي نه چې هغه خپل نه غواړي ته په اثر او پوښمې اته پوېږي چې دما سمه وستوره لیکيږي دا غیر ضرورت کې بل څه وایې کنه دا سره امداد وکړه دا هو کولی شي خپل ځان نه پاره کولی شي کله خپل ځان نه پاره نه کې دا غلط پاره الله پاک دې دا سوال نه دی کوي دا سفارش دی خو ګاړو کې فرق دی یو خدای دې ځان له غواړم دا سوال نه یو دا چې زه دا څه کست پاره غواړم چې هغه محروم دی رچا نه سوال نه کوي او بل ته وایم چې هغه پاره را کړې ته سفارش وایي هغه مې شفا شفاعت حسنه تن کې راځي دا سوال نه دی لکه مدرسې ته پاره چنده غواړي یو سړی ګرځي او مقصد دار چې مدرسه هم به نظم دي استادان دي پکې داغي تنخواګانې دي کله کله کې ولور کی ته یقین او ساده په دې دور کې چې ډېر زیات داسې دور دي چې زموږ په سکول کې ډوبې کلاس خورو لګي معنا چپراسیو لګي دا 11000 او 12000 روپے میا شو غره کوم به چپراسیو لګي نو سره نه وکړه سانو لګي دل 11000 په وخت نه داسې دور نه او معمولی نه معمولی سکیل چې کنه نو دا 15 16000 روپے څنګه او دا غریبانا چې په مدرسو کې کم تدریسونه کوي کاغه استادان دي او کاغه حافظان او قاریان دي 3000 3000 5000 روپے میاشي دي دې لږه ډاټا تنخوا ورته 5000 کنه چې څه نه اسره 5000 شپږ روپے بولور کی دا بولور کی کنه دا بس خو هغه نشي کول نه یو بل د پاره یو بل د لاو کول چې پای الله رضا د پاره دي کې ورکا نو دې دا سوال نه دی غره دا نو چې دا په سوال کې دی سوال کاغه صورت کې یو څلې راټولي او حزال لري غالي غړي خلک بدلته ویني دی وینا شیخ دی الله وبخي هغه کله کله وی په مدرسې نه دی منډه هي دی هغه بدې له حاصل ویلو کنه ته نو ویل شهر مدرسې داسې دا او منډه هي داری چې هغه وانه موږ کتان ته چانو نه اخلو خدا ته کتان دې دی لري چې پرون دا هغه ایسوم نو تر دې چې پردي گاڑی کې کنډکټر یې بکولې او خبر وی پل کنډر نو پردي کنډر کې او نن اغي سره چوکوي د چرګانو نه حواله تر میخه کوله فارم کوي وسره او دارنې مر سړیز او ګاډي وته ولړ دي دا ولې کوم ځای نه رالی ولې دینو کړی دي چرته او ګډه نو کړی دي چې پرشنه واغست په دې ور کیږي یا بارشه ته ګډلی تجارت کوي نه دا د خلکو د غلي پیسې دي په دوله کې تزان باندې ولا ګولې ښا اي وطن ما ته وی او خبره کوله چې اوځي کې مونږه ځاګه پولیس کې پایې چې موږ ورلو ځان کې ملاحظه چیرې راغو په کوم جلالو دنه دیوالونو ته بار ملکی فارمیکا شو شو بار ملکی فارمیکا دا یو ټوټه دی هغه سورہ ګرامله اوس دا کم نه رااله سوال غاړه چې په دې لګي کم نه رااله غلط لیدا کنه دا مطلب نه چې ټول یو لاس کا قران کریم نه کثیر من الاحبار او الرهبان ډیر بګی دا دي دا نه چې ټول باندې ګذ راستنه بیا ټول ته غلط نسبت کوله کشته په دنیا کې دا څه خلاص نه ټول ته نه کان بګشته د کوجر چې دین نن شتا په دا غي بیان نشتا هغه نه کان خلق نشته چې غي مدارس کلی مدرسه چلی لیکن سره دا غي نه تاسو چې وګي نه انتهایی غریب تب وای چې د زکات مستحق دی ګوره غریب دی سره دا غټي غټي مدرسې چلی او تاسو به ګمان دارا شي کته وای چې دا گاډي کې راغی تاسو وګه غدا بل چي بل چر اوستي ګره دا خپل نه نو هغه وګورې ځان له غستی چې په نه اخلي ولي هغه وی دارو چا حق دی دا هو مال را کړی شي دی زه وکیل يم د دې طرف نه دا خو د دې طالبانو باندې یا په دې طالب علمان چې کوم مدرسې کې دي یا استادان دي یا کوم قاریان دي مثلا دا دې حق دی یا ربی مدرسې ته تعمیر حق دی دا په دې باندې لګو او بل څه نه لګو زم چا دا ویلو چې سائل محتاج انسان ته وي او محروم حیوانات ته وي دریم چاوی وی سائل صرف محتاج ته وي او محروم غل چې ټول مصیبت ور اورسید چې مال بالکل هلاک شو او سائل مخ کې ولې راوړل د دې وجنه چې هغه حق ورکول سان دي زکه ښکارا حاجت ته لاته وکړو وکړو کنه او یې ردی وجنه ذکر کړي چې انسان مقدم دی په حیواناتو باندې زکه مالې محروم حیوان ته وي کنه حیوان باندې چې څه لګای کنه لکه وګي پښو دا غلم سو ورګي دوم خیرات دي ساغه مستاپ مال کې د حق لکه څنګه چې د انسان اجازه د حیواناتو می دا سره ساری دې ساتلې ځای په خاص معنی کې الله بدن د پوس کوي دا کاه په خپل نشي ویلې همون خلکو د بیجبان وای بیجبان دي لیکن تاسو سره سرسترګي خوشته کنه چرګ د کور کې ساتلې دا او نه دانی دې دغم کړې یو بو غم دې ولا کړې دا نه سره بګېته به نه اسي نور باغ ګل دی یو دبل ته ځاله بچی چی ټوله هغه محروم دی غل ورک دا محروم دی د حیوانات راځي مسائل انسان ته شامل شو او محروم حیوانات ته شامل شو او بیا سوره معارج سلیر شیات کې وی او فی اموالهم حق معلوم ام حق معلوم یلته ذکر کړل دا ولې دلته حق معلوم نه دی علما وی وجداله چلته زکات مراد دی ځکه هغه معلوم دی مقدار دا غي چې عامو پیسو کې سرو سپینو کې سروې څو روپیا راکنه او پزما کې یا لسمه دا یا شلمه دا کنه او شرکی دا معلوم دی عدالته حق نه مراد حق غیر واجب دی معنی خیرات چوت مونږ وایو صدقه مراد ده ځکه عدالته معلوم ته کې نه ذکر کړي وفل ارض آیات للموقنین او په دې زمګه کې ډیر په لیلو ندی د پاره د یقین کوونکو وفي انفسکم استاد او په ځانونو کې هم دي استاد او په نفسونو کې هم دي افلا تبصرون آیان ولی نه ګوره آیان ولی ځان نه کوی وای د لینو ذکر کې د پاره د اسپات د باس پادل موت چې داوود صورت وا او دا نن کې دي کې اشاره ده چې صفاتونه د متقیانو کوم چې مخکې ذکر شو هغه حاصلي کیلا کله چې انسان په دنیا او په ځان کې فکر وکي دنیا کې هم فکر وکا او په ځان کې فکر وکا آیات من غونا دریابونا ونی میوی بوټي کہانی دارنګ سوکړي بارانونه دا ټول دلایل دي کنه په قدرت د باس بادل موت توحید سره توحید نه موقنین یقین حاصلون کی چې په ارادي د یقین او د ناپت سره د دلایلونو پیدا کړي یا مراد دا چې یقیني چې دا آیات الله پیدا کړی دي هغه د نسبات د باس بادل موت هم کوي وفي انفسکم مراد دا دی چې د ابتدا د پیدایش د انسان نه واخلا او بیا تر انتها پورې کله چې د دنیا نه لاړ په دې ټولو حالاتو کې باطنی او ظاهري اندامونو کې د هغه په ساخ کې ډېر دلایل لیکل یو دلیل خو نه دی ځکه آیات هم ګڼه ذکر کړو چې هغه دلیل په دې دی چې الله قادر دی په دې چې د انسان مړ کې او بیا ژوند دی کی قتاده رحم الله علی ابن کثیر نقل کړو چې چا په ځان کې فکر وکړو په بشي چې دې پیدا شوه دې او د دې پیوندونه نرم کړی شوې دې لپاره د عبادت ته الله دا د ګډې په اسانه باندې دې کله را ټوک شي کله د سجدې حالت ته ځو کله روکو او بل حیوان کې دا دې نشته دا هغه جوړو دا دې نرم ندي دغه د انسان چې نرم دي په تاسو لګې دا چې الله د بندګې د لپاره پیدا کړی دې لکه رسول روان دي او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ذکر دې په اندامونو کې دا کوسواله پیدا کړو او بیا اشاره چې وګوره زمکه کې فصلونه دي او دا راوټو کیږي تر دې پورې چې جوبن تورسي تر دې چې هغه بیا ځړ شي او بیا ختم شي فنا شي بیا راخیږي د انسان بدن له وګوره بیا نو ځکه کوم ویخت دي دا بدن نه وزي او بیا راوزي وزي او بیا راوزي دغه شان انسان ته به وزل لاړ شي دا مو چې ختم شو خبره بیا بر وزي بیا بر وزي هغه تم په اشاره شو افلا تبصرون آیا نو تاسو وینئ نه دا کله کده بصارت نشي د بصور نه او کله کده بصیرت نشي نو معنا یا کویږي نه معنا پستر کو سره دی یا تاسو ته نظر وکې او پړې کې پدی باندې سوچ وکې د باول کې افاقي سفلي دلایل یو په دین کې انفسي دلایل ته اشاره شوکا او په سما رزقکم وما توعدون دا علمي دلیل دی او په اسمان کې رزق تاسو لري او هغه چې تاسو سره وعده کې دی شي وعده سره چې جنت دی کنه ځکه جنت هغه د سدرۃ المنتہا خوا کې دی ښا سورہ نجم کې به ان شاء الله راشي چې جنت دلته دی نو معنا تاو سره واده کی دي شي کني کارونه موکلو نه تاسو بجنت ته کیا دیم او ما تو اذون اوغه چې تاسو سره واده کی دي شي بارانونه دی اوري دی هواګانی وغيرها د روزه د پیدائش د پارا اسباب دی یا چاوي د یری سيزونه دی د وعید نه دی اغه چې تاسو په يرول شي چې غلې او باران دی بازي طوفانونه او چلقونه دی کنه نو باغ انسان له ير ور کی دي شي د عذاب شکل له نو فورب السماء والارض پورا آسمان کې تاسو رزق دی آسمان کې تقدیر دی رزق تاسو دی او ما توعدون هغه عذاب چې تاسو سره وعده کی دي شي یا جنت چې کله نیک عملو کې تاسو سره به الله درکې یا په آسمان کې باران دی او په سما رزقکم آسمان هغه کې باران دی باران ته رزق کولی وي ځکه باران سبب دی رزق دی باران چې کله وشي نو کته فصلونه وشي کنه ځکه دې مقام کې ذکر د مسبب دی او مراد دی سبب دی او ما تو اذن هغه غلې طوفان چې تاسو پیرول شي او رب السماء والارض قسم لي پرب د اسمان او د زمکه انه شي یقینا دا دوباره ژوند لحق خامخ حق ده مثل ما انکم تنطقون فشان د داغه چې تاسو خبره کوئ یقینا دا حق ده هو ضمیر با استراجه ده باس بعد الموت چې دا باس بعد الموت حق ده نو قامخابه ای اللہ ٹیم مقرر کرده دوباره برایستی شیطاسو او دادا سیدا مثل ما انکم تنطقون لگا سنگ چی تاسو خبری کوئے تاسو دا خبرو پشان دی دی مقام کی مانا لگا سنگ چی تاسو خبری دا خلین رو باسے او یقین کوئے چی دا تاسو دا خلین رو دی دی کنا نا حافظ ابن کسیر وی تک شاندا دی یادا زمین رزق کراجے دی مانا کم رزق چې انسان ته الله په اسمان کې مقرر کړی دی هغه به انسان ته یقینا رزي لکه چې تاسو د خلونو خبرې روزي او باغې باندې د خلکو یقین چې دا د ثاني د خلینو روته ځکه چې په نورو حواسو کې اشتباه کې دي شي او په خبرو راوتو کې د خلینو هیڅ اشتباه نشته یا دا چې لکه هر انسان خبرې په خپل جبه کوي د بل چا په جبه خپل خبرې نشي کولی او دا رنګه مقرر رزق په هر انسان بل انسان نشي کولی دی به خوري خو چې تعالی الله کوم مقرر کړی ستاسو خپل به راولي لکه څنګه چې خبره ستاسو خپل راوسته استاد خپل نه وتا دا ستاسو خپل خبره تر بل چا خپل کولی شي نشي کولی او بیا دا توجیه ورته بینه کلکړې دا د حسن بصری او مرسل روایتو دی بعد کې چې رسول الله فرمایل چې تبادی کې الله قومونه چې دې خپل رب قسم خوړلې او بیا دې تصدیق نه کړي الله قسم خوري بعد نو په سینوي ضمير انه کې قران تر راځي دې خدا توجیه صحیح نه ده ځکه پای کې تمثيل د کلام د الله د لطف د مخلوق سره راځي او الله د هغه صفاتونو د تمثيل او تشبيه د مخلوق نه پاک دي به احترام دغه مکه چې ما وو هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین دا یاد نبل بابو لکه څنګه خلاصه کې تاسو لري دیلو د تخریبی دنیوي پنځه نمونه ذکر کړي د مکرو حالات او سابقین واقعات او بیا پنځه احوال د پر او کته نور سيزونه په طریقه دلیل بیا دا اور توحید او رد شرک بیا زجر دی په پنځه احوالو د مکذبین او تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ذکر د پنځه صفاتونو د الله دی بیا د کریمه کې وګوره تللی رښتې ذکر دی د واقعې د ابراهیم علیه السلام او دا اصل کې تمهید دی واقع د لوط علی السلام ته او دا په سوره هود او سوره هجر کې هم دا ترتیب او وجر دې تمهید ذکر کولو دا لا چې داول نه ابراهیم علی السلام خبره ذکر کړي بیا ورپسې د لوط علی السلام چې کوم ملائک د لوط علی السلام د قوم د هلاکولو د پاره الله را لګلی وو دا هغه ملائک چې ابراهیم علی السلام د بچی د زیر ورغولو د پاره مو کړ نه اشاره دا چې دا ظالم قوم کچره تباہ کړي شي نو پروا مه کوه دا یو بچی چې د الله رو توحید د پاره به دعوت ورکړي دا ټول قوم نه غره دي چې الله غل په یو بچی بشارت ورکړي ښا یو تم روان دی خو پیغمبر دی کنه او دا ټول قوم الله تباہ کوي او دا یو بچی دا غینه غره دي ګوره ښا دا دې وجه ذکر کوي چې وګوره اچھاي وجه دا چې یو نیک سری هغه باندې د دنیا خوشاله او پناکار خلکو د عذاب راضی کنه د الله رو طرف نه نو دې تیر مخ کی خبر نه لري ناګه راځي ګور ابراهيم عليه السلام باندې د خوشاله حالت راغې د بچی زیره ول الله ورګي په پتو د مخ کی نو وګور د لوط عليه السلام په قوم باندې چې منکرین او اصحاب راغې خو دې تم پتو نو او کوم نبی چې دې چا هغه تر علی کله شو هغه تم پتو نو چې د ملائک او خپل بدل لګي قال اتاک حدیث ضیف ابراهيم المكرمين یقینا راغله تا تا خبر د مل منو د ابراهيم عليه السلام چې عزت مندو حل اتاکا بمانا د قط قران کریم کې حل بمانا د قط ډیر راغله دي یقینا راغله تا ته خبر ده مل منو د ابراهيم عليه السلام بیس جنس ده دا نه چې صرف یو مل مته وي ګڼو مل منو ته وي او مکرمین معنی عزت والو الله ول عزت ورکړل دي فرشتي دي یا ابراهيم عليه السلام هم عزت کړل دي وګوره سمجستي ورله قران کاول دي حاضر کړل دي اذ دخلوا عليه کله چې داخل شو پاغه فقالوا سلاما ناغي وي سلام کوم سلام نسلم سلاما دې جمله پیلي وي وګوره د قران کریم مطلب دا او عام ایمان والا دا چې اذا حييتم بتحيه فحيوا احسن من هذا کله چې تاسو باندې سو سلام دې تاسو په خیرسته طریقه جواب وکړي معنا چې هغه وي السلام علیکم تو او علیکم السلام ورحمت الله چې هغه وي السلام علیکم ورحمت الله تو او علیکم السلام ورحمت الله وبركاته دا څه یو ترسي وا دا نه چې رو السلام علیکم ته خیر علی الله خدا خپل ود باندې علیکم السلام دا د پدلی چې سلام سنت دی او جواب واجب دی دا نه واجب پاتې شو دا چې لکه تانه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې اختر مش پاتې شو یا دا چې تانه وی در پاتې شو یا دا اختر قربانی در باندې واجب دی هغه څه پاتې شو دا څه ولا خبره نه نه تا چې وکړه او یاد اسو لکه طواف یو کړیو کیو زرا کاده په پاتې کې طواف چاغم درې ورو ما په نسو واجب کنه نو واجب کنه پاتې شو دا سو ورګي ګناه نه دی لوی ګناه دی جرم دی عادي بلې نه دی ته السلام علیکم خیر علی علی ته خیر علی سی خیر علی و ته مو یا رسول الله خو علیکم السلام ورحمت الله و نه دا مو خیر علی و دې ته وای وای کنه وای مو یا دا کوم بهترین طریقې سره جواب وکړه ناوی چې څنګه سلامن ابراهيم عليه السلام په بهتر طریقه جواب کوي چې سلامون سلامون معنا سلام علیکم پتا سوري سلامي معنا جمله اسميه ذکر کړو دا قانون دی چې جمله اسميه کې استمراري دوام پکې او جمله فعليه کې حدوثي چې جمله اسميه غره ده کنه ابراهيم عليه السلام په غره طریقه جواب وکړي سلام علي وي ښه هغه سلامن او هغه سلامون هغه شریف جمله فعليه ذکر کړو دا جمله اسميه ذکر کړو دلی وجه نه جواب غره ده قال سلام هغه په تاسو دیم سلامي قوم منکرون قوم یې ناشنا یا قوم دې ناشنا ځکه دې نه پیژندل او دې هم د لکانو په شکل کې راغلي دي او جبريل السلام دې میکائیل السلام دې د خسته لکانو په شکل کې راغلي دي دا سه لکان چې لاګيري نه دي راغلي الګ ځوانه ته ورسېد د سوار وسو بنګل وسو پال شو نو خو برابر ځوان دې لاګيري نه راغلي دا څه وکړي دا څه عمر کړي نو فراغ الى اهلی نو پټ لاړ خپل کور ته فجا بهجلن سمین نو راولو خیر چوي پټ لاړ پټ لاړ نو انا داغي مخې ده کنه وته چې غي به بیا باندې غلې غونته وځي داغي نه غلې غونته پاسې نو دا نه چې مېلمه ته وي چې چه وسمو کډوړې بخرو ابو شرمی کې موشي باندې چه سکون جوړې کړو نو کله چه ټیم دې چهرا بار کو کډوړې نو بعض اوقات دې غړې دا دې چې سړی وته رډل جات عادت کې لګا جب شفی دې تو دوست تیرے کنه هغه سره آزاد هغه دوی بای سره پټ مګه ځان نه هغه دې کې نه راغلا خود نه پیژندل کنه ناشنا دي رانه چې ناشنا کسان یې نو ویږي چې دې نه پیژني ناشنایي ښا موږ ملمانه چاته وو چې دې پیژني پروند د په بيټوب کې ما وروړا وړلې و نو ما سره بيټوب کې کړی هغه ملمانه نه ملمانه چې دې نه پیژني هغه ملمانه ناشنا دې بس وګرانه مسافر هر مسافر ملمانه هغه سره ملمانه په نظر ګوري ګوري او درې ورځې داغه ملمانه پتا لازم ده دوره پورې داغه حق شته چې هغه وګي او په یو کلی باندې راغې په یو غاړه باندې راغې او خلکو ولا سور نکړو اور روڑے ٹیم اوستے ہو تو نکو اوغت دور اسیس پٹ پہ جان لے پہ روڑے کدر لوخری علماء ای گاغلان دا دا حق گاغلان دا دا را حق کو قاضی ونی سو مخیر شی جی دا او تو جی دی خلق مال روڑے ران کو اوز کرے ما سر سہولت جی تے نزولا کے دم دور شی میں پٹ پہ جان لے رابو جی سر تا حق دا را حق دے او ترے پوری جی غیبت کو حرام دے کرن او کہ وطن پہ قوم را تیر شو روڑے جی موڑی ہو تے روڑے ساتھ نکو او دی نور تو شرف پلان کی خلقو باندې عالم پورا ډوډه ستونه دا داږي غیبت نه غوړه کا دا راز حق او غینه نه ادا کړي ځکه هغه د ملما په حق وي دغه فراغ راغ دا مطلب نه چې راغه بعضې کسانې پښتو ټکي پکې دي وګوره عربی کې د پښتو ټکي فراغ راغه راغه نه وای پټ راغه پټ راغه الی اهلی خپل کورواله تا فجاء بعجل سمین نورایول خیر چویم کی مدي خورا غراوړه استاد اوس سکی مت کیږي مې نه باندې غوښته اجل زمين زمين وي سورب دوم او زمين ریچي په معنا راځي سورې هود کې تاسو ته ترشيو چې کمال به قام جاء به اجل حنيف ایثار نشه تر دې چې راول داسې ښه چې غری چيو کله چې په تبه باندې کټه باندې د کانینا چې کوم تبخي جوړي اوسم په دې علاقه د سواد وغيرها کې استعمالي کې کوستان کې د تبه وي هغه طبیعه باندې چې کوم چیز ریټ شي کنه هغه ته حنیز وي نو دواړه صفاتونه پکې وو معنا سور اوس خیه او په دوه زره راو پردو ولاله کو سمدستی دې کې جوړې ته ملمنو لري را بار کړی او جا اوی اجن سمي نو خو خورا کول نه وړه خان یعنی چې زیاتی شي نو بیا د جمعه دي شي یره وی راته پیج نو خو ټوکلو ولا بار کا او بس لکه هغه وي یو تن چاته وروټه کو نه هغه عام ساده پښتون نو جوار روړل پاتو له ساک کې هو او یو لږه بار په دغه پلیټ ملیټ ته ضرورت نشته هغه هم چې دا جوار روړل نه ولي دلې هغه ته بره بره هغه ساک ما وګړو بیا غیته وروړه کوي دا پلیټ واپس وته ا جوار روړل نه ولي دلې چې دا کنه الکه څه پلیټ کې څه کې ولا بار کې کنه تان دې میل مچ راشي چې دا هغه پر سمر په خېسته لوګو کې خورا کرا بار کې چې دلې هم په لوګو کې را بار کې کنه ویل دې دې کې دا نه چې زینو پیج نه ما سوالګر دې میل مړې نچې ملما دې نو په کار دي چې دا غو احترام وکي او به احترام څنګه دا نه چې هغه د وای را پاسا او دلته ریته نه هغه دې لري شي یې کړي او هغه دورا کړه ورکه تر هغه دې بوزي نه فقربه الیم نزدې کو قران غیته دا ملما تب دې چې خوراک دا غو خال وروړي مخې ته دوه تکري دا نه چې ته ملما غل را پاسه چې را پاسا هغه له تکلیف ورکه ګور دې ابراهيم عليه السلام نه ملما دا د ابو چل زکا او دا قرانه دا سلا چې دې ډېر مې مستیا ولا خلق دې ښه قربه ویلې هغه لا خراج خوا کو قرات مخه ته پروت ته او چې پرتی دې لا خراج خوا کی نو قال الا تاكلون هغه ته وي آیا تاسو قرات نه کوي نو فاو جو سمنهم خيفه نو لکې را لا داغي نه يرا زکه داغه زمانه دا چې وسړي پر سړي دشمني دشمن د کور قرات نه کوي ولي چې درته کور خوراک نه وکړ نمک نه وخور نو بیا ستاسو ضرر ورکول زما لپاره حرام شو په دې کویدل دا وسري بي غیرت نو اوس واغه جر سونډان نه اغلي چې اغلي نو دین شته نه دنیا شته هیڅ نشته نه اخلاق شته نه بل شته په کوم تاریخي چغري نه هغه تاریخي بسورې کې دا کنه نو ګوره کوم سړي ته چې نقصان رسېدلې د دوست نه رسېدلې حدا داتې تور دی زموږ یو خيار ملګری دی هغه وي په دوستانه چا سره مکو هیڅ نشته ولی سچ رسیدلې د دوست د لاس اوره کېدل چې هغه د لستونی مار دی او هغه وخت دا چې دی چې پاره کې دوست دشمن بدی په جندې شي دشمن نه مخه پټا کړي چې بای ستار پر قرات نه کوم ځکه هغه ویری چې دی لاس نه را دی خو کې دشمنان دي پاو جو سمن نو قالو لا تخف غوت وی اغي وت وی مېرېګا دل ته سوال لاګې چې هغه ته پتا ولګې چې دی ویری نو چا یې ځکه چې سړی ویریږي نو رنگ یو ویل کوند رنگ یې جړشي رنگ بدلواله راځي نو خامخا کړې په علامه کوي او کنينو بهتر جواب او سورې حجر کې 250 سایه کې تاسو ته تیر شو په خړې وته وي لکه عمراله په خړې وته نامن کوم وجيرو مون خو تاسو نه بایو نه لګي هغه ولده الله تعالی ما یې نو په خپل ودی ویلې دی غیب دان خو نه دی قالو دی وته لا تخف مې ریګا وبشروه بغلام علیهم او زیر ور کاغه تا پالک کوا بل اتفاق اسحاق علیہ السلام دی مراد دی چغل زیر ور کو چې الله تعالی بچی در گئی او بیا په نور قصه او نور حال ذکر کوي ها دا ورته وره والسماء ذات الحبوك قسم دې په اسمان چې خاوند دستورو یا خاوند مختلف لارو دی انکم لفی قول مختلف چې یقینا تاسو خامخا په وینا مختلفه کې یفق عنهم کوفق او لري د دې نه وایي هغه څوک چې اورې د الله د دربار نه یا هغه څوک چې اورې د لیش قتل الخراسون او لري د دې نه وایي هغه څوک چې واړ ولې شه قتل الخراسون لعنت شوی دی پات کلیانو یا تبالیش یت کلیان الذين داغ کسان دی هم فی غمرت ساهون چې دی په خپل غفلت کې په جهل کې رون کې دی دا الله حکم لا یسالونا تقوس کوي ایان یوم الدین کله به ورځ قیامت یوم هم علی النار یفتنون هغه روز دی په اور باندې اوس وځول شي اوس مایل شي زو کو فتنه دا کوم او به ویل شي وتا اوسکه عذاب د سوځې دو هاذ الذی داغ د کنتم به تستاجلون چتا سو په تلوار سره طلب کو په تلوار سره به مخته ان المتقین فی جنات و عیون بشک پرهیزګاران په باغونو په چینو کې آخذین ما آتاهم ربهم قبل اون کی وی داغ نعمتونو چی ورکیه دی لرب ددی دا پکی غورا مانا اینهم کانو قبل ذالک محسنین یقیناً او دی مخی ردی پا دنیا کی خیستا عمل که ان کی کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون او دی دیر کم دشپینا چود که دبا و بالاسحارهم یستغفرون او با پیشمنو کی بدی بخن غوختا و فی اموالهم حق للسائل والمحروم او د دې په مالونو کې حق د پاره د غوښتن کې او د پاره د نه غوښتن کې په فل ارض او پزمکه کې آیات للموقنین دلائل دې د پاره د یقین کوونکو نه کړي د الله د توحید او د وحدانیت او فی انفسکم یا په قیامت په باس بعد الموت او فی انفسکم او تاسو په نفسونو کې هم افلا تبصرون آیا نو وینې نه یا آیا نو نه پوهیږي سوچنه کا وفیس سماع رزقو کم او پاسمان کے تقدیر در رزق ستاسو دے وما تو آدونو اغا عذاب چتاو سر وعدہ کے دیشی یا اغا چتاو سر وعدہ کی دیشی جی جنت تے کلشنے کا ملو دے یا دے ممانا وفیس سماع رزقو کم او پاسمان کے باران دے وما تو آدونو اغا گلے و توفان چتاسو پہ یرولش ہے او رب سماع والرد قسم میری پر رب دا آسمان او دزمکے انہو لحق چی یقیناً دا دوباره ژوند حق دی مثل ما انکم تنطقون پشانت داغ چې تاسو خبرې کوئ هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین یقیناً راغلی تا ته خبر د میلمنو د ابراهیم علیه السلام چې عزت والو اذ دخلوا علیه کله چې داخل شو باغ وقالوا نبی سلاما سلام تو سلام قال سلام ابراهیم علیه السلام او ته پتا زه دی سلامی قوم منکرون قوم ناشنا فراغ الی اهلی نو پټ لاړ خپل کور والا تا فجاء بعجل سمين نو رای وړ خیر چوي او فقر به ویلې نو نزدې کا غیتا قال الا تاكلون وی وتا آیات او خوراک نه کوي نو باو جو سمين ان خيفا نو لکه را لا داغي نه يرا قالو اغي وتا ویلا تخف ما يريگا وبشروه بغلام عليم او زير ور کا غلا پالک کوه مانا پيسا عليه السلام باندې